Nikt tego nie wiedział, powiem o tym i dowie się każdy. Dowie się, że zgłupiał i to było niepoważne. Topik tam, gdzie dupa, oczekiwania wszelkie, żyć dla niej. Teraz jest małe, co miało być wielkie. Opowiem wam, ryjem historyjkę, jest straszna. Jak wojak Szwejk, jest Jarosława Haszka. Tak ja byłem jej, a miała na imię Aśka. Dziś nazywam się gej. Oto moja porażka, całowałem ją za uszkiem. W parku za krzaczkiem ona była kwiatuszkiem, słoneczkiem, misiaczkiem. Ja dopełnieniem czasu wolnego, zrobiło się niemiło, bo to nie były atrakcje typu tego, o który chodziło, więc niepewnie, zgubiony zupełnie. Zapytałem, czego ty właściwie chcesz ode mnie? Co jest dla ciebie ważne? Na to listę upomnień usłyszałem, to było straszne, porównywano jakich żuli do mnie, to było tak. Jesteś facet? Zachowuj się jak facet, zdobywaj, zadowalaj, wykonuj swoją pracę. Zamiast być wyluzowany, nerw tracisz. Zamiast być agresywny, to płaczesz. Jesteś jakiś dziwny, a na przykład Maciek sztywny miał fiut jak kość. Zawsze na posterunku dupczów nieskończoność. Maleczka też nigdy nie miałam dość. Zabierał mnie kiedyś, ale to był odjazdowy gość. Piotrek pisał wspaniale, Wojtek miał super froncie. Z tą armią przegrywałem na każdym froncie, choć miałem jedno ale, że ja to nie oni, uszy po sobie, zęby w ścianę, zaraz i w ogonie. Kupiłem sobie mundur i czapkę gestapo, bo ja mam master plan na to. Spojrzałem chłodno, ściągnąłem usta wąsko, zawziętą mordą wziąłem się do obowiązku. Dla ciebie błysnę męskimi zębami, uważaj, bo w twarz dostaniesz, kochanie. Skalcę cię raz i drugi, będzie fajnie. Jawohl, mein Führer von Haus, polnisze szwajne. Ale to wszystko wyglądało sztucznie, okazało się mało, jak bystrym jestem uczniem. Stało się, zawaliłem ten egzamin, mimo że mam w sobie wiele aminokwasów. Na tym się wyczerpał jej cierpliwości zasób i dała mi do zrozumienia, że szkoda na mnie czas. I ostentacyjnie wychodziła chlać wódę na parking z konkretną paczką wieś. Śmieciem, smarkiem, złodziejem, kretynem, menelem, prymitywem. Uwielbiała tych debili i ja byłem temu winien. Zmień się, bo zginiesz, taka moja rada. Liczyłam na faceta, a dostałam dziada. A przecież miałeś trząść moim życiem, przebijać się do przodu i odnieść wiele zwycięstw. A jesteś miękki jakiś, nie pijesz, nie palisz, nie masz kasy, po klubach nie lubisz łazić. A ja z chłopakiem się muszę przede wszystkim dobrze bawić. I wyszła lepiej dla mnie, mogła nigdy się nie zjawić. Ciężko to było sprawić, odebrało mi mowę. Moje naiwne nadzieje zostały zważone i poczułem tonę gówna na głowie. Ona do grubasa poszła sobie, ktoś dla kogo żyłem bezpowrotnie znikł. I kto wiedział, że to się tak skończy? Nikt tego nie wiedział. Nikt tego nie wiedział. Raz, tak myślałem, tego się spodziewałem. Czy ktoś wiedział? Nikt tego nie wiedział. Dwa, tak myślałem, tego się spodziewałem. Czy ktoś wiedział? Nikt tego nie wiedział. Trzy, tak myślałem, tego się spodziewałem. Czy ktoś wiedział? Tego nie wiedział. Jestem stuletnim dziadem, teraz jestem stuletnim dziadem. Nikt nie wie, czego ja się dowiedziałem. Nikt nie wie, co jest grane, ja powiem, co jest grane. Że odnajdziesz miłość, to jak chcesz, możesz się łudzić. Ale wiedz, co wygodniejsze jest dla młodych ludzi i znajomych tysiąc. Miłości szybkie i krótkie, i niech nie wiszą uszy i jakieś fiuty smutne. Że związek to odpowiedzialność, też to jeszcze jedno stare gówno jest, co stare śmieszne. Szkoda wysiłku na zaufanie i ciepło. To nie daje rozrywki ani silnych emocji. Coś wam uciekło, ale nie wiecie, że uciekło. Balanga się psuje, trzeba ją opuścić, proste. Przecież byłem tylko gościem, nie zauważyłem żadnej odpowiedzialności za to. Tak jest wśród młodzieży, względy kupić należy, coś za coś frajerze. Daj mi to, może potem sobie też odbierzesz. Coś śmiesznego powiedz, weź mnie na imprezę. Wyglądaj jak człowiek, miej zawsze twardego. To jest przykre dla mnie i płaczę dlatego. To jest przykre dla mnie i płaczę dlatego. Jestem dzieciakiem, co wcześniej zezdredział, wobec czego mogę powiedzieć wam coś. A nikt tego nie wiedział. Nikt tego nie wiedział. Raz, tak myślałem, tego się spodziewałem. Czy ktoś wiedział? Nikt tego nie wiedział. Dwa, tak myślałem, tego się spodziewałem. Czy ktoś wiedział? Nikt tego nie wiedział. Trzy, tak myślałem, tego się spodziewałem. Czy ktoś wiedział? Nikt tego nie wiedział.